Do mycia Proctohemolan Comfort. Dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup Philips 43 cale Android TV 4K Ambilight klasa B za 2599 zł, a otrzymasz 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest zarzut dla drugiego z przesłuchanych dziś przez warszawską prokuraturę w sprawie grudniowego protestu przed Sejmem. Uchwała antysmogowa dla Małopolski przyjęta przez Sejmik reguluje normy dla pieców i jakość używanego węgla. Trwają rozmowy w sprawie rozwiązania konfliktu w Syrii. W kazachskiej Astanie spotyka się 7 delegacji. Zarzut znieważenia osoby za pośrednictwem mediów usłyszał kolejny uczestnik manifestacji, która odbywała się przed Sejmem 16 grudnia ubiegłego roku. Podejrzanemu grozi do roku więzienia. Mariusz Malinowski i inny uczestnik demonstracji dostali dziś wezwanie do warszawskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo dotyczące wydarzeń sprzed ponad miesiąca. Pierwszy z przesłuchanych mężczyzn usłyszał przed kilkoma godzinami zarzut znieważenia dziennikarza. Pełnomocnik demonstrantów powiedział, że zarzuty wobec jego klientów są nieuzasadnione. Malinowski ocenił z kolei, że otrzymał zarzut w sprawie absurdalnej. To jest sprawa polityczna, dodał. W sumie już 3 manifestantów ma zarzuty w sprawie grudniowego protestu przed Sejmem. Małopolska jako pierwszy region w Polsce ma przepisy, które regulują jakość sprzedawanego mieszkańcom węgla i normy emisyjne dla pieców. Uchwałę antysmogową przyjął Sejmik Województwa. Zgodnie poparli ją wszyscy radni, niezależnie od przynależności partyjnej, mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa. Nie ma sporu politycznego i to jest najważniejsze w tej chwili, że wszystkie partie, przedstawicieli partii rozumieją, że chodzi o nasze życie, że chodzi o nasze zdrowie. Ta świadomość w końcu się przebiła. Nasza taka wytrwała, organiczna praca, mówienie o tym, straszenie nawet, bo prowadzimy przecież bardzo ostrą kampanię antysmogową, dała rezultat. Samo przyjęcie przepisów nie poprawi jakości powietrza, zaznacza marszałek. Konieczne będzie ich zastosowanie, dodaje Jacek Krupa. W uchwale nie ma zakazu używania węgla, ale zabronione będzie korzystanie z paliw niskiej jakości. Dodatkowo w nowych budynkach będzie można montować wyłącznie piece najnowszej generacji, emitujące mniej spalin, a stare kotły grzewcze muszą zostać wymienione w ciągu 6 lat. Ponad 3 200 000 zł kary za zmowę cenową na rynku środków czystości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ją na spółki SCA Hygiene oraz SCA Hygiene Products. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że zawarły one z dystrybutorami niedozwolone porozumienia. Przedsiębiorcy co najmniej od 2010 roku ustalali minimalne ceny od sprzedaży dla firm, urzędów, hoteli, restauracji i sklepów. Takie nielegalne porozumienia są szkodliwe dla innych firm i dla klientów. Na zmowach przedsiębiorców tracą ich uczciwi konkurenci oraz odbiorcy ich produktów lub usług. Najczęściej są to konsumenci, którzy muszą płacić więcej za dany wyrób lub usługę, a w przypadku porozumień polegających na podziale rynku, konsumenci lub kontrahenci mają ograniczony dostęp do towarów lub usług. Jedna ze spółek uniknęła kary finansowej, bo zdecydowała się na współpracę z UOKiK-iem. Trudne rozmowy o zakończeniu wojny w Syrii. W stolicy Kazachstanu Astanie spotkało się 7 delegacji reprezentujących m.in. rząd w Damaszku i syryjską opozycję. Ta ostatnia domaga się podpisania porozumienia o trwałym zawieszeniu broni. W innym przypadku jakiekolwiek rozmowy dotyczące kwestii politycznych nie będą możliwe, oświadczył rzecznik Wolnej Armii Syrii. Uczestniczący w rozmowach pokojowych przedstawiciel ONZ Stefan de Mistura zaapelował do zwaśnionych stron, aby oprócz kwestii wojskowych omówiły także polityczne aspekty uregulowania kryzysu. W ocenie de Mistury tylko środkami wojskowymi nie da się osiągnąć trwałego rozejmu. Tymczasem Osama Abu Zaid z Wolnej Armii Syrii twierdzi, że żaden z przedstawicieli opozycji nie będzie na ten temat rozmawiał, dopóki nie zostaną podpisane porozumienia pokojowe i strona rządowa nie udowodni szczerości swoich intencji. My zajmujemy się kwestiami wojskowymi, a od spraw politycznych są inni. inni. Cytuję wypowiedź rebelianta, agencja TASS. Abu Zaid dodał, że w trakcie rozmów rosyjska delegacja chciała podnieść temat określenia statusu organizacji Jabhat al-Nusra, ale obecni w Astanie opozycjoniści nie wyrazili na to zgody. Rozmowy pokojowe w Astanie mają potrwać do jutrzejszego popołudnia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Małe muzea w Madrycie chcą konkurować z dużymi. 5 placówek porozumiało się w sprawie wspólnej promocji. Ich pierwszą inicjatywą jest jeden bilet do wszystkich 5 muzeów. Płacąc 12 euro będziemy mieć 10 dni, by je zwiedzić. Muzea zajmują zabytkowe pałacyki w centrum Madrytu. Niegdyś należały do właścicieli kolekcji albo artystów, których prace są wystawiane. Potem, zgodnie z ich testamentami, zostały przekazane państwu. Odwiedzający Muzeum Romantyzmu mają okazję wczuć się w ówczesną atmosferę. Jak wyjaśniła Maria Heszusz-Cabrera, rzecznik muzeum, w części pałacu zachowano oryginalne wnętrza i wyposażenie. Możemy na przykład zwiedzić jadalnię, gdzie rodzina spotykała się wieczorami. Obrusy, talerze, szkło, wszystko pochodzi z epoki. W Muzeum Lazara Galdiana obejrzeć można obrazy El Greca i Hieronima Boscha, a w Muzeum Joaquina Soroya nie tylko jego prace, ale też osobiste przedmioty. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Słyszysz jeszcze dźwięki Zakopanego? Bo tak przez 24 godziny na dobę. Michał Gosierowski, który wrócił. Australian Open, bo od tego zacznę, chociaż będzie też coś nieco się Zakopanem. Na Australian Open dziś chyba najwięcej mówiło się o Rafie Nadalu i Joannie Koncie. Nadal po bardzo trudnym meczu pokonał Gaela Monfilsa i po raz 30 w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego. No i proszę, jak to trzeba uważać na pomeczowych wywiadach. Okazuje się, że po raz pierwszy w karierze Nadal zabrał na Australian Open swoją dziewczynę. No tak, wreszcie po 10 latach moja dziewczyna dostała dziką kartę na przyjazd tutaj. I'm speechless. Jak to dziką kartę? To nie jest rozstawioną zawodniczką w turnieju głównym? No właśnie, tutaj się lepiej zatrzymajmy i nie ma co brnąć dalej w ten temat, no bo wiadomo, że może skończyć się różnie. Dodam, że kolejnym rywalem Nadala będzie Miloš Raonic, a w pozostałych parach ćwierćfinałowych zagrają Federer ze Zwieriewem, Wawrinka z Tsongą i Goffin z Dimitrovem. W turnieju PAN Joanna Konta spełniła swoje marzenie. Jako mała dziewczynka podziwiała Serenę Williams, teraz spotkają się na korcie. Będę się cieszyć każdą sekundą tego meczu, zapowiedziała reprezentantka Wielkiej Brytanii. Konta w jednym z semifinału pokonała Rosjankę Makarową, a Williams Czeszkę Strycową. Natomiast pogromczyni Agnieszki Radwańskiej, Chorwatka Lucic Baroni także zameldowała się w ćwierćfinale po zwycięstwie z Amerykanką Brady. Dziś w nocy o ćwierćfinał mixta zagra natomiast Łukasz Kubot grający w parze z Jung Jian Chan z Tajwanu. Organizatorzy policzyli i chyba się nieźle zdziwili. Okazuje się, że przez 3 dni na Wielkiej Krokwi w Zakopanem na Pucharze Świata w skokach oczywiście pojawiło się prawie 90 tysięcy kibiców. Wszystkie bilety zostały wyprzedane już na tydzień przed imprezą, a kibice oglądali konkurs nawet spoza Wielkiej Krokwi. Bohater wczorajszego konkursu Kamil Stoch był naprawdę przejęty i wzruszony. To, co chciałem tutaj osiągnąć podczas tego weekendu, to po prostu cieszyć się tym, co robię, czerpać z tego radość, a przede wszystkim dawać też radość innym. Takie zawody są naprawdę piękne i jest wspaniale widzieć tysiące kibiców, czuć ich po prostu energię. I to się dało wyczuć. Wszystko się udało. To było 20. pucharowe zwycięstwo Stocha, co daje mu 12. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Zrównał się tym samym z Andreasem Goldbergerem, a liderem jest oczywiście Gregor Schlierenzauer, który 53 razy stanął na najwyższym stopniu podium. I na koniec piłka nożna, bo przecież Robert Lewandowski znalazł się w 11. kolejki magazynu Kicker i to z notą oznaczającą klasę światową. Do 11. trafił także Łukasz Piszczek. Lewandowski strzelił 2 gole dla Bayernu, w tym jeden, no naprawdę, palce lizać. Piszczek trafił za to dla Borussii Dortmund. A po Borussii pozyskała piłkarza, którego chciało chyba zespoły z co najmniej połowy Europy. Nieoficjalnie za 9 milionów euro kupili za IK 17-letniego Szweda Aleksandra Isaka. Ponieważ jest niepełnoletni, na transfer musi się jeszcze zgodzić UEFA, a Isak nazywany już jest nowym Zlatanem. Ja bym był ostrożny w tych przewidywaniach. W sporcie za 2 godziny więcej m.in. o piłce ręcznej, bo dziś Polska zagra przecież z Argentyną o Puchar Prezydenta, czyli 17 miejsce na Mistrzostwach Świata. Wieczorem i w nocy w centrum i na północy możliwe opady śniegu, przechodzące na Pomorzu w deszcz ze śniegiem, na wybrzeżu silny wiatr. Od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 6 stopni w centrum i do zera nad morzem. Jutro w ciągu dnia niewiele przejaśnień, na południu lokalnie śnieg, na północy deszcz ze śniegiem i temperatura w ciągu dnia od minus 4 stopni na Podkarpaciu do plus 3 w Szczecinie. A wracając do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej we Francji, powiedziałeś, że Polacy grają o 17 miejsce, Puchar Prezydenta. O co chodzi z tym Pucharem Prezydenta za 17 miejsce?

said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Jeden z dziećmi pociągiem do Zakopanego i wykupiłem przedział dla matki z dzieckiem oczywiście, żeby było wygodnie. I okazało się, że przedział matki z dzieckiem dotyczy tylko jednego dziecka. A mam niestety trójkę dzieci i pan powiedział, że w takim wypadku mogę zostać usunięty z tego przedziału, bo dotyczy tylko jednej osoby dorosłej i jednego dziecka i nie mogę podróżować z trójkiem dzieci. A poza tym pan był ojcem z dzieckiem. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jeszcze telefon z serii moich ulubionych. Jaka to piosenka? Chodzi mi po prostu, żeby się kogoś o pewien utwór zapytać. Zaczyna się w ten sposób, że jest odgłos, jakby ktoś wchodził po schodach, otwiera drzwi, siada przy fortepianie i zaczyna grać. Czyli najpierw odgłos butem, a potem fortepian. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Dzielnicowi będą bardziej widoczni niż do tej pory. Takie jest założenie. Mają to umożliwić nowe przepisy, które weszły w życie z początkiem roku. Z badań Komendy Głównej Policji wynika, że tylko 1/4 Polaków zna swojego dzielnicowego, ale 90% uważa, że jest on bardzo potrzebny. Czy zna pan dzielnicowego? Wie pan, jak wygląda? Przez 3 lata nie widziałem żadnego dzielnicowego. Może tam jest spokój? Nie, gdzie tam spokój, tam bez przerwy, tylko jak nie butelki trzaskają, to puszkami walą. No to może trzeba by zgłosić do dzielnicowego. A wiem, gdzie tam dzielnicowy jest. A zaglądał pan do gablotki na klatce schodowej? Tam powinien być kontakt do dzielnicowego. Jak znajdę, to może zadzwonię. Czy panią znają? Czy mówią pani dzień dobry, mieszkańcy? Kłaniają mi się. Ale ci, z którymi pani ma najwięcej kłopotów? Nie tylko, ci nie są tacy grzeczni. Dzielnicowa na warszawskich Bielanach, starszy aspirant Justyna Wilamowska. To ja do nich muszę krzyczeć z daleka. Dzień dobry, widzę was, jestem tutaj i na was patrzę. Z uwagi na mój kolor włosów mówią, no tak, u nas jest ruda. Nazywają mnie Rudą. Uważaj na Rudą, bo ona jest sroga. Społeczeństwo, jeżeli nie dzieje się nic złego, nie docenia roli takiej nawet pomocniczej dzielnicowego. I nie chcą nas tak naprawdę poznać, bo my organizujemy spotkania z mieszkańcami, debaty, na których zapraszamy wszystkich, nie tylko tych ludzi, którzy mają problem w danej chwili, tylko wszystkich. My ich chcemy poznać. Wizytówki zostawiam. Jeżeli kogoś nie zostanę, wrzucę je do skrzynki pocztowej. Nie wszystkim to się podoba. Kilkukrotnie odebrałam już telefon, że a po co mi pani to zostawiła? Jest jeszcze taka obawa. W naszej mentalności nie ma takiego pojęcia, że policjant po prostu wychodzi do nas z ewentualną propozycją pomocy. Dzielnicowy może zostać każdy, ale te takie predyspozycje no są, które powinien mieć. Ta komunikatywność, życzliwość, cierpliwość. Dzielnicowy to policjant, który wcześniej był przeciążony różnymi zadaniami nie wynikającymi bezpośrednio z jego służby. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Był policjantem do wszystkiego. Teraz to się zmieniło. Dzielnicowy jest policjantem, którego zadaniem jest nawiązanie, utrzymanie kontaktu z ludźmi mieszkającymi w rewirze, za który jest odpowiedzialny. Jak nawiązać kontakt z dzielnicowym? Bardzo prosty sposób. Strona internetowa policja.pl. Tam znajdziemy aplikację Moja Komenda. W tej aplikacji jest wyszukiwarka dzielnicowy. Numer telefonu, imię, nazwisko, rewir, za który odpowiada. Korzystajmy z tego, bo tu chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, o bezpieczeństwo nas samych. Czy zna pan swojego dzielnicowego? Aktualnego nie znam. Znam tylko i wyłącznie byłego swojego dzielnicowego, jak u rodziców jeszcze kiedyś za młodu mieszkałem. Czyli co, rozrabiało się i interweniował? Był moim sąsiadem. Tak naprawdę chyba przez pół roku nie wiedział nawet, że jest policjantem i dzielnicowym. Dopiero jak siedziałem sobie kiedyś na tak zwanej ławeczce i piłem piwko, to mi mandat 100 zł wlepił. Sąsiad? Sąsiad. Ale mi to może na zdrowie wyszło, bo teraz już nie piję piwa. Wchodzą zapisy zarządzenia komendanta głównego policji, które wyciągają za biurek dzielnicowych. Rzecznik Komendy Głównej Policji, podinspektor Mariusz Ciarka. Dzielnicowi nie będą musieli prowadzić dochodzeń, nie będą musieli prowadzić spraw o wykroczenia, doprowadzać osób zatrzymywanych, a więc będą mogli poświęcać więcej czasu ludziom w terenie. Z badań wynika, że mało znamy swoich dzielnicowych, choć bardzo chcemy ich poznać. Uzyskać numer telefonu do dzielnicowego jest naprawdę bardzo prosto. Czy w klatkach schodowych różnego rodzaju ogłoszenia, na których znajduje się numer do dzielnicowego. Zależy nam na tym, abyśmy widzieli, że to nie jest ten policjant służby patrolowo-interwencyjnej, a dzielnicowy gospodarz rejonu, który idzie, interesuje się, sprawdza wszystko po kolei, czy działa, czy wszystko jest tak, jak powinno być na swoim miejscu. Coraz więcej w terenie i to jest prawda. Realizacja nawet nakazów doprowadzenia, tak, czy konwojowania, to była nasza działka i to zajmowało nieraz naprawdę cały dzień. Nowe przepisy dotyczące dzielnicowych ograniczyły też zakres biurokracji, która była ich zmorą, a o zmiany w pracy dzielnicowych pytała Ewa Dudzińska. To Trójka, audycja popołudniowa. Ja z kolei pytałem o komersy. W sprawie tego komersu, co pan redaktor pytał, to jest po zakończeniu szkoły, że tak powiem, po maturze komers. W Małopolsce też. Ale po zakończeniu szkoły co? Czy to jest bal, zabawa? 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. To grupa Kings of Leona, już za chwilę w Trójce o fotoradarach. Na pytanie pana, który pytał o tą piosenkę, to jest utwór Preisnera we współpracy z Turnałem, tytuł Noc. bardzo piękna piosenka. Polecam każdemu do odsłuchania. Dziękuję panu za telefon, ale z kolei pan Oskar twierdził, że ta piosenka, ten utwór, to utwór Vanessa Carlton, Thousand Miles. Tak więc jest jeszcze kontrpropozycja. I w sprawie komersu, bo przed chwilą słuchaczka powiedziała, że komers to był bal, to jest bal po zakończeniu, po maturze. Tymczasem pani Agnieszka twierdzi, że to jest impreza organizowana na koniec ósmej klasy. Pożegnanie podstawówki, zamknięcie podstawówki. Komers. Myślałam, że to impreza organizowana w całej Polsce. Komers w Jastrzębiu-Zdroju na pewno jest organizowany, skąd napisała pani Agnieszka. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Fotoradary obsługiwane kiedyś przez Straż Miejską i od jakiegoś czasu nieczynne znów zaczną działać, ale tylko w Warszawie przejmuje je Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Jak mówi Adam Jasiński z tej instytucji, po sprawdzeniu zostaną włączone w ich system. To oznacza, że wielbiciele rozwijania dużych prędkości w mieście będą musieli mieć się na baczności, ale nie tylko. Tak, niektóre z tych urządzeń są właśnie urządzeniami wielofunkcyjnymi, to znaczy nie mierzą tylko i wyłącznie prędkości, ale również rejestrują fakt niezastosowania się do sygnalizacji świetlnej. Co pan na to? Tęsknił pan za fotoradarami? Nie, nie tęskniłem, ale myślałem, że wcześniej wrócę. Tęsknił pan? No nie, ja raczej niestety nie. No co zrobić, no będę wolniej jeździć. To cacko pewnie nieźle potrafi ruszyć spod świateł. No potrafię, to moim zdaniem bardziej to pomaga, jak przejeżdżają ludzie na czerwonym świetle, a niekoniecznie na prędkość. Wyłączenie wszystkich fotoradarów gminnych, w tym stacjonarnych, które były uzgadniane ze służbami CANAR, czyli tymi państwowymi. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. To nie było nie tyle wylanie dziecka z kąpielą, co to było działaniem po prostu na szkodę społeczeństwa i ta decyzja powinna być jak najszybciej cofnięta. Tylko z Warszawą się udało? W tej chwili są prowadzone prace tylko i wyłącznie w Warszawie. Aby takie urządzenie Straży Miejskiej do naszego zintegrowanego systemu centralnego podpiąć, to każde z tych urządzeń musiałoby być na tyle zmodyfikowane, że te koszty to jest rząd wielkości nawet 50 tysięcy złotych. Są jakieś dowody na to, że wyłączenie dużej części fotoradarów przyniosło jakieś szkody? Nie mamy takich danych w Polsce wprost, ale były już wcześniejsze badania, między innymi w Warszawie na zlecenie samorządu, ale prowadził je też Instytut Transportu Samochodowego. I widać było, że w miejscach, gdzie fotoradary przestały działać, znacznie, a to naprawdę znacznie zwiększyła się liczba kierowców czy odsetek przekraczających prędkość, i to znacznie przekraczających prędkość. To jest coś, co poprawia bezpieczeństwo? Myślę, że zdecydowanie tak, bo widziałam na kilku przejazdach, jak zasuwają i właśnie na tych przejazdach tam wypadki, więc myślę, że tak. Czy to oznacza, że duża część tych fotoradarów może się okazać nieprzydatna? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, co stanie się z urządzeniami, które przez dłuższy czas stoją w pasie dróg publicznych, czy też są zmagazynowane i są nieczynne. Uruchomienie tych fotoradarów będzie wymagało po pierwsze nakładów finansowych, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, ktoś te sprawy będzie musiał obsługiwać. Nie od dziś wiadomo, że w Polsce funkcjonuje margines tolerancji. Chodzi o prędkość, od której fotoradary tak naprawdę kierowców łapią. Tak, rzeczywiście ustawodawca wprost w ustawie zapisał, że urządzenie, ono nie może być ustawione tak, żeby robiło zdjęcie, jeżeli jest przekroczenie mniejsze niż 10 km na godzinę. Tak, tak, to słyszałem już dawno chyba. Słyszałam o tym. To jest przydatna rzecz? Pewnie tak, ale jak trzeba przyhamować, to i tak trzeba przyhamować. Trudno jest wyegzekwować chyba co do kilometra, także te granice plus 10 to chyba są dobre rozwiązania, praktyczne takie. Dzisiaj ciekawszym odpowiedzią na takie pytanie, czy limit jest dobry, czy nie, jest chyba Australia. Tam zniesiono ten limit. Wcześniej był limit, teraz go zniesiono, uznano, że jeśli jest dopuszczana prędkość do iluś, to nie należy jechać ani o 1 kilometr więcej. No i badacze tamtejsi zrobili takie badanie i okazuje się, że kiedy kierowcy wiedzą o tym, że muszą ściśle respektować ograniczenie prędkości, to okazuje się, że im się ogranicza tak zwane widzenie peryferyjne, to co my widzimy z boku, trochę nie patrząc generalnie na cel. No, człowiek nie jest wszechmocny, nie ma atrybutów Boga. Andrzej Markowski, psycholog transportu. Jego podzielność, koncentracja, przerzutność uwagi jest ograniczona. I albo może się koncentrować na prędkościomierzu, albo będzie się koncentrował na tym, co dzieje się przed nim czy wokół niego w czasie ruchu drogowego. No właśnie, w pewnym momencie jest coś takiego, że człowiek bardziej zwraca uwagę na to, ile jedzie, niż na to, co się dzieje dookoła. Jest taka presja. No jest coś takiego. Tak się koncentruje, że się dekoncentruje. A w Polsce na razie taki limit funkcjonuje. Pomysł jego zniesienia pojawił się 2 lata temu, ale szybko z niego zrezygnowano i tematem zajął się Kuba Witkowski. Tu trójka, audycja popołudniowa, I Blame Coco, a już za chwilę skrót informacji i wiadomości ekonomiczne. So Missed mine. Jeszcze dwa słowa w sprawie komersów. To się okazuje impreza regionalna. Chodziłem do podstawówki na Dolnym Śląsku. Tam coś takiego, takie pojęcie nie jest znane. Natomiast ósmą klasę kończyłem na Opolszczyźnie i na Opolszczyźnie jak najbardziej w ósmej klasie, na koniec ósmej klasy jest taki bal, który się nazywa komers. Można w skrócie powiedzieć, że jest taka studniówka dla podstawówek. Oczywiście w starym trybie nauczania. Dziękuję za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Pan znał komers? Nie. Ja też nie. Pan znał komers? Oczywiście, że znałem. Na zakończenie podstawówki. Tak. Minęła 17.30, skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Jest wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. O tym, że taki dokument wpłynął, poinformował w Polskim Radiu 24 sam Marek Kuchciński. Jak zaznaczył, wniosek PO musi być przedstawiony Sejmowi, dlatego będzie debata nad odwołaniem marszałka Sejmu. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Żałoba narodowa na Węgrzech po wypadku autokaru wiozącego gimnazjalistów. Na budynkach instytucji publicznych wiszą żałobne flagi. W szkołach zorganizowano okolicznościowe zajęcia lub spotkania. W Teatrze Narodowym w Budapeszcie odwołano przedstawienia. Stacje radiowe nie nadają audycji rozrywkowych. Przełożono też zaplanowane na dziś węgierskie eliminacje do konkursu Eurowizji. W nocy z piątku na sobotę pojazd autokar uderzył w filar wiaduktu na zjeździe z autostradu w pobliżu Werony we Włoszech i stanął w płomieniach. Młodzież w wieku od 14 do 18 lat wracała z obozu narciarskiego we Francji. W wypadku zginęło 16 osób, a 26 zostało rannych. Protest rolników w Brukseli. Domagali się unijnego wsparcia, bo jak twierdzą, ceny skupu mleka są poniżej kosztów produkcji. Największy problem jest z zalegającym w magazynach mlekiem w proszku. Dlatego protestujący szczodrze sypali nim na budynki europejskich instytucji. Więcej o tym powiemy w serwisie Trójki 18. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Uszczelnianie systemu podatkowego, ułatwienia dla firm i zarządzanie finansami państwa z korzyścią dla Polaków. To niektóre zapowiedzi, jakie padły podczas konferencji po spotkaniu Mateusza Morawieckiego i Henryka Kowalczyka z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu pracy resortów. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Podczas prezentacji efektów przeglądu premier Beata Szydło kilka razy podkreśliła, że stawia na rozwój gospodarczy, ale taki, w którym najważniejsze nie są wskaźniki ekonomiczne. Przede wszystkim gospodarka, ekonomia ma służyć obywatelom. Wicepremier Mateusz Morawiecki, odpowiedzialny za resorty finansów i rozwoju, zapowiedział dalsze uszczelnianie systemu podatkowego i ułatwienie dla przedsiębiorców. Dla małej działalności gospodarczej, tej do 5 000 zł, ZUS będzie mniej kosztował, to już jest plan nasz na ten rok. Będzie działalność nierejestrowa, to jest też dla tych małych firm. A minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk poinformował, że trwa likwidacja Ministerstwa Skarbu. Ważne jest, aby wypracować nowy model funkcjonowania spółek, zarządzania tymi spółkami. Dodał, że celem zmian jest odejście od prywatyzacji i budowa majątku narodowego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. A my wrócimy do tego tematu jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Do kolejnego zresztą też. Rynki chłodno przyjęły początek prezydentury nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Pogorszenie nastrojów widać było szczególnie w Azji, między innymi w Japonii, ale także na części rynków europejskich. W ocenie ekonomisty Piotra Kuczyńskiego z domu inwestycyjnego Xelion przemówienie inauguracyjne Donalda Trumpa wskazywało, że Stany Zjednoczone mogą iść w kierunku protekcjonizmu.

Także to jest zabawa dzieci na koniec szkoły podstawowej. No tyle, że ta nazwa Commerce to nie wszędzie jest znana. W Kujawsko to od słuchacza z kolei jeszcze jeden list. W Kujawsko-Pomorskim pod Nakłem też był taki bal na zakończenie 8 klasy tuż przed rozdaniem świadectw, ale nie nazywało się to Commerce. Przy czym też było bardzo fajnie. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tak na marginesie pan Michał napisał. Przed chwilą zdekoncentrowałem się o kilometr na godzinę we wrześni i przyjąłem mandat i 2 punkty i pozdrawiam pana policjanta. W zupełnie innym nastroju jest z kolei słuchaczka, pani Karolina, która po pierwsze chciała się pochwalić, bo dziś zdała egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem, a po drugie napisała, 3/4 tego egzaminu stałam w korku lub jechałam 5 km na godzinę. Mieszkam w Krakowie, fotoradary raczej nie miałyby kogo łapać. Napisała pani Karolina, świeżo upieczona kierowniczka z Krakowa. 20 minut zostało do 18:00. Już za chwilę w Pulsie Trójki Łukasz Karusta o przesłuchaniach w prokuraturze. Dziś o 10:00 seria przesłuchań się rozpoczęła i jesteśmy już po. Trójka za kwadrans minie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu Agata Diduszko-Zyglewska, krytyka polityczna. Witam. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dobry wieczór. Są zarzuty dla kolejnych dwóch osób protestujących 16 grudnia przed Sejmem. Jedna osoba usłyszała zarzut znieważenia dziennikarza TVP. Druga to członek Nowoczesnej, Mariusz Malinowski. Nie mówi o konkretnym zarzucie, bo tego zabronił mu prokurator, ale relacjonuje sprawę tak. To jest sprawa polityczna. Dobrze, byśmy sobie zdawali z tego sprawę wszyscy, że to, co się tu dzieje, to jest sprawa polityczna i prokuratura prowadzi działania polityczne. To nie jest sprawa karna, to jest wyszukiwanie na nas, na osobie demonstrujące paragrafów. Dajcie mi człowieka, a znajdę mu paragraf. I to wyszukiwanie odbywa się przez wyszukiwanie pewnych oskarżeń, które są z mojego punktu widzenia absurdalne. Wiemy, że grozi mu do roku więzienia. Czy państwo widzieli w czasie tych demonstracji czyny albo słyszeli słowa, za które powinno się karać więzieniem? No właśnie, ja byłam tej nocy pod Sejmem, więc muszę powiedzieć, że zgadzam się, że to jest sprawa polityczna po prostu dlatego, że ta demonstracja, w której wzięło udział kilka tysięcy ludzi, to nie była jakaś taka jedna z bardziej agresywnych demonstracji, które mogliśmy widzieć przez ostatnie lata. Tam nikomu nic się nie stało, nie zostało zniszczone żadne mienie, nikt nie został pobity, nie wydarzyły się żadne agresywne rzeczy. Był tylko jeden krótki dosyć moment przemocy, kiedy policja ściągała osoby, które tam siedziały i leżały na ulicy przez chwilę, kiedy poseł Kaczyński chciał wyjechać do domu, bo to też trzeba zaznaczyć. Wcześniej przez wiele godzin policja także zachowywała się bardzo spokojnie i wręcz przyjaźnie. No ale chcieli wyjechać też inni posłowie, nie tylko poseł Kaczyński. No i wcześniej, ja muszę powiedzieć, że byłam w tej grupie, my żeśmy wszyscy tam stali, w bardzo wiele osób. Zatrzymywaliśmy tych posłów, mówiliśmy, panie pośle, dzieją się teraz rzeczy w Sejmie dosyć trudne, chyba jest bardzo duży konflikt, to nie jest moment, żeby jechać do domu. I część posłów mówiła, dobra, zostaje, a część jechała. No i to był ten poziom agresji niezbyt wysoki. Bogumił Łoziński, dopatrzył się pan tam naruszenia prawa? Znaczy, ja nie byłem pod Sejmem, ale patrzyłem na relacje, może dlatego mam trochę szerszy ogląd niż pani redaktor i oczywiście od tego, żeby określać, czy było naruszenie prawa, czy nie, jest prokurator i wymiar sprawiedliwości, póki jeszcze uznajemy, że żyjemy w państwie demokratycznym. Atak na posłankę Pawłowicz według mnie przekraczał znamiona czynu zagrożonego. To blokowanie wyjazdu posłów poprzez kładzenie się na maskę według mnie również. Nie wiem, nie widziałem tego znieważenia, natomiast no, dziennikarze w ogóle powinni być specjalnie chronieni i jakieś agresje od dziennikarzy to nie powinny w żadnym miejscu mieć miejsca, niezależnie od tego, jacy to dziennikarze. Ja przypomnę, że parę lat temu na Marszu Niepodległości była agresja w stosunku do dziennikarzy TVN-u, spalono wóz i w stosunku były. Do dziennikarzy TV Republika również i dwa wtedy, lata, którzy i dwa byli lata zaskoczeni. Ten tak. Człowiek, zdaje się, ci agresorzy dostali 2 lata więzienia. Dostali 2 lata więzienia i musieli też zapłacić karę, 1,5 miliona złotych, ale wtedy straty wozu. Były duże. Tutaj... Ja uważam tak, że jeżeli, oczywiście, że demonstrować można, oczywiście każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy polityczne, ale nie powinien przekraczać prawa. Agresja fizyczna, a była taka agresja i agresja słowna. No chociażby na popychaniu posłanki, prawda, jednej z PiS-u, czy blokowaniu i niemożliwianiu wyjazdu. Niech prokurator zbada, czy to nie podlega paragrafom. Ale czy to są takie paragrafy, za które można pójść do więzienia? Czy to są na tyle duże wydarzenia? No ale to już sąd określi, czy to można dać jakąś karę zawieszenia, czy można dać jakieś prace społeczne. Powtórzmy znaczy, to. Tak. Nie wydarzyło się tam, ani nikt nie został pobity, ani nic nie zostało zniszczone. Widziałem, że byli popychani. Widziałem, że posłanka Pawłowicz była popychana. No, może to jest ta jedna wyjątkowa sytuacja, bo ja tego nie widziałam, ale odróżnijmy też, bo to jest bardzo ważne. Przemoc, która polega na rzeczywiście jakimś agresywnym czynie, od biernego oporu, którym jest siadanie lub kładzenie się. I to jest jedno z takich podstawowych narzędzi pokojowej demonstracji. Znaczy, i w tym sensie jest to bardzo ważne rozróżnienie, że wśród tych demonstrantów nie było takiej sytuacji, że ktoś rzuca się z pięściami, rzuca kamieniem brukowym, tak jak to się zdarzało wcześniej. Osoby, które podejmują taki akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, jak bierny opór, jednocześnie biorą na siebie odpowiedzialność i mają tą świadomość i mają zgodę wewnętrzną, powinni mieć zgodę, że mogą ponieść za to konsekwencje prawne, jeśli przekroczą istniejące wówczas prawo. Taka jest istota. Jeśli, oczywiście, tak. Taka jest istota. Tak. I jeśli tam doszło do przekroczenia prawa, według mnie doszło w momencie blokowania samochodu. No, w tym samym czasie na przykład grupa zablokowała, uniemożliwiła prezesowi Kaczyńskiemu wjazd na Wawel, prawda, żeby się pomodlił. No, to nie ma dla mnie żadnego uzasadnienia. To jest dzicz, to jest barbarzyństwo po prostu. Zostawmy już konkretnie to wydarzenia. Czy państwo nie zastanawia też sposób, w jaki działała dzisiaj prokuratura? No bo te osoby zostały wezwane jako świadkowie, a wyszli stamtąd jako oskarżeni. Czy takie sytuacje się zdarzają w prokuraturze? No w ogóle działanie prokuratury w tej całej sytuacji jest dla mnie kontrowersyjne, dlatego że wiemy, że umieszczono wizerunki ludzi o nic nieoskarżonych na stronach policji. Policja twierdzi, że to prokuratura zleciła zrobienie tego, więc to już jest bardzo dziwne. Prokuratura twierdzi, że jednak nie. To jest bardzo dziwne, że nikt się nie chce do tego przyznać. Czyli narażono jakby jakieś osoby na to, że zostały publicznie, jakby już powiedziano, że chyba są oskarżone, a umieszcza się zwykle wizerunki ludzi, którzy popełniają poważne przestępstwa, tak? Członków mafii, porywaczy dzieci i tak dalej. Do tej pory zdarzało się to tylko wtedy, kiedy osoba była poszukiwana listem gończym. Dokładnie. Zdarzyło się też kilka lat temu w przypadku pseudokibiców. Wtedy też interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich i wtedy te zdjęcia zniknęły ze strony internetowej. Właśnie, jeśli jesteśmy już przy tych zdjęciach, Bogumił Łoziński, czy takie policja, prokuratura ma takie uprawnienia, żeby zdjęcia publikować osób poszukiwanych, ewentualnie podejrzanych? Bez żadnego oskarżenia. Uprawnienia ma, natomiast no, tym przypadkom można się zastanawiać rzeczywiście, czy ten kaliber tego protestu, no bo ja rozumiem, że w intencji protestujących były wyższe idee, prawda, i poglądy polityczne i jakby ścigany powinien być moment, w którym przekraczają oni dopuszczalne prawo. I tutaj no rzeczywiście jest dyskusja na samym poziomie, czy to prawo zostało przekroczone, czy nie, więc drukowanie ich wizerunków wydaje mi się no jednak tutaj krokiem zbyt daleko idącym. Aczkolwiek prawa prokuratura może wystąpić o takie opublikowanie, jeśli jest ważny interes publiczny. Czy w tym przypadku był właśnie taki ważny interes publiczny, pana zdaniem? No widocznie prokuratura, skoro to opublikowała, uznała. No podejrzewam, że chodzi o to, żeby tych ludzi znaleźć, wskazać, no bo prokuratura sama nie jest w stanie ich rozpoznać na podstawie zdjęć. No w tej chwili wszystko jest kamerowane, zdjęcia są robione. No właśnie, i każdy tutaj jakby może być rozpoznany, więc też musi się z tym liczyć, jak idzie na demonstrację. Chodzi o to, żeby, i o tym mówiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Rzecznik Praw Obywatelskich, że takie działania naprawdę dla wielu osób, bo większość osób przez swoje życie nie ma kontaktu z sądami, z prokuraturą i tak dalej. Więc takie działanie, kiedy nagle jest się na zdjęciu policyjnym bez powodu, ponieważ korzystało się ze swojego prawa do zgromadzeń i nie zrobiło się nic złego, jest zastraszaniem. Wywołuje taki efekt i ma wywołać, że ja boję się iść na demonstrację, może ktoś pomyśleć, bo im nie mogą sfotografować tylko dlatego, że tam będę i tak dalej, i tak dalej. Mecenas, który broni osób biorących udział w tej manifestacji, mówi, że spowodowało to wrogie komentarze na niektórych portalach internetowych. Czy to właśnie nie jest tak, że to nakręca taką spiralę, że tutaj publikujemy zdjęcia i te osoby są później wyszydzane, znaczy, pojawiają się jakieś komentarze? Jeżeli zostały opublikowane zdjęcia, to te osoby są przez organy ścigania podejrzane o popełnienie jakiegoś przestępstwa, więc nie są one przypadkowe. No to nie jest tak, że jak tam było... Na razie ewentualnie są podejrzewane. No pewnie nie parę tysięcy, jak pani mówi, no ale była duża grupa osób, to wszyscy oni, którzy tam się znaleźli, zostali za karę umieszczeni w internecie jako potencjalni sprawcy. No tak nie, no to jest jednak tylko niewielka grupa osób poszukiwanych w związku z podejrzeniem o przekroczenie prawa. No tak, ale to trzeba mieć jakieś argumenty silne, żeby upubliczniać wizerunek osoby prywatnej w takim kontekście. To naprawdę nie może chodzić o to, że ktoś, nie wiem, usiadł w niewłaściwym miejscu. No. To powinno dotyczyć rzeczywiście rzeczy poważnych, kiedy chodzi o przestępcę, który może grozić innym ludziom. Rozumiem, że prokuratura uznała, że te osoby bo jest domniemanie niewinności w polskim prawie do tej pory. W ramach tego samego śledztwa analizowane mają być też inne wątki, między innymi informacje o poturbowaniu posłanek opozycji przez Straż Marszałkowską. Czy państwo tutaj widzą w najbliższej przyszłości, kto jeszcze mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności w ramach tego śledztwa? Mi się wydaje, że niestety sprowadzenie tej sprawy do śledztwa, czyli sprawy tego, że ludzie wyszli demonstrować dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło z parlamentu dziennikarzy i ludzie poczuli, że to jest taki kolejny krok w złą stronę i po prostu przyszli tam demonstrować i naprawdę nie wydarzyło się coś niezwykłego, bo naprawdę, gdyby tam były spalone jakieś samochody, gdyby jakiś poseł został pobity, gdyby stało się coś takiego, to rozumiałabym taką eskalację mówienia o tym. Ale nie zostały przekroczone tego rodzaju granice w porównaniu właśnie nawet do wydarzeń na Marszach Niepodległości czy do rzeczy, które robili Solidarni 2010 przez wiele lat, to naprawdę nie była agresywna demonstracja. Tylko, że kiedy robili to ci Solidarni... Czyli pani zdaje, nie powinno być żadnego śledztwa? Tak, bo ja uważam, że ludzie w Polsce i uważam to na podstawie konstytucji i prawa, mają prawo do zgromadzeń, mają prawo gromadzić się w miejscu publicznym i protestować przeciwko czemuś, jeżeli dzieje się coś niepokojącego. To jest narzędzie dla obywateli. Tylko chodziło o przekroczenie prawa, to jest jedno. Po drugie, chcę tutaj mocno zaprotestować przeciwko powielaniu kłamstwa. Mianowicie, dziennikarze nie zostali wyrzuceni z Sejmu, dopiero miał się zmienić regulamin pracy. No tak, ale pracy, publiczny komunikat był o tym, że nie będą mieli wstępu w różne rejony Sejmu. Dopiero miało to nastąpić i trzy dni po 19 było spotkanie, jeszcze w sobotę, ale 19 było takie spotkanie ostateczne z szefami redakcji i dziennikarzami. Nie, ale to jest ważne, dlatego że no, tutaj się robi... To nastąpiło, przecież nie byli wpuszczeni do Sejmu dziennikarze. Ale 19 ja osobiście byłem w Sejmie. Ale wcześniej nie byli wpuszczeni. Mieliśmy zapewnienie od pana marszałka Senatu, pana Karczewskiego, że nowe regulacje nie zostaną wprowadzone. W związku z czym, jak teraz Platforma mówi, że ona protestowała i walczyła dziennikarzom cokolwiek, to jest to kłamstwo. My żeśmy tam byli sami. Temat. I niczego nam Platforma nie załatwiła. Wszystkie media, od prawicy do lewicy, od Gazety Wyborczej do Gazety Polskiej, wszyscy naczelnie się zebrali, równo zaprotestowali i wycofano się i nie ma żadnego zagrożenia, przynajmniej teraz dla już wolności ma. Dziennikarzy. Może to jeszcze krótko na koniec chciałbym zapytać, bo mówimy cały czas o śledztwie w sprawie tego, co działo się przed Sejmem, a chciałbym zapytać, czy powinno być i ewentualnie kto powinien tutaj zostać pociągnięty do odpowiedzialności śledztwo w sprawie tego, co działo się w Sejmie. No tutaj powinno być, bo tutaj mówimy o ludziach, którzy rzeczywiście w naszym imieniu, w imieniu wszystkich Polaków mają nami rządzić. Dlatego też to było takie ważne, bo prasa kontroluje to, co robią posłowie i kiedy nie ma wstępu, to my nagle nie wiemy, co tam się dzieje. Więc tutaj doszło do kilku rzeczywiście dziwnych wydarzeń. Między innymi było to kontrowersyjne głosowanie budżetu w sali kolumnowej, gdzie ciągle nie wiemy, czy było kworum, czy nie było, jak to było rozegrane. Były tam różne właśnie, była Straż Marszałkowska, która zdaje się... używała siły wobec jakichś posłanek. Było niewpuszczenie części posłów, zresztą sala kolumnowa, do której przeniosły się obrady, nie dałaby rady zmieścić wszystkich posłów, bo ona jest po prostu mniejsza. Więc było tam dużo wydarzeń po do dwóch stronach, bo być dobrze byłoby było też wyjaśnić, czy marszałek Sejmu... Powinno być też takie śledztwo. Pani redaktor stawia wszystko na głowie, dlatego zaczęło się od tego, że nie można było prowadzić obradów w normalnych warunkach i przyczyną tego była postawa posłów opozycji. Więc... Zaczęło się wcześniej, kiedy marszałek wyrzucił posła Szczerbę. Znaczy tak, według mnie, z tego co się działo w Sejmie, czyli chodzi głównie o posłów, którzy łamali prawo, okupując mównicę, ja uważam, to jest sprawa polityczna, należy to załatwić wewnątrz Sejmu, przede wszystkim skupić się na tym, jakbym był na miejscu PiSu, żeby więcej do tego nie dochodziło. Czyli ewentualnie komisja dyscypliny? Tak, zdecydowanie, natomiast no, tutaj to już jest kwestia polityczna rozgrywki. Czy będziemy eskalować konflikt i będziemy ich karać, czy jednak załagodzimy całą sytuację napiętą i odpuścimy. Bogumił Łoziński, gość niedzielny i Agata Diduszko-Zyglewska, krytyka polityczna. Dziękuję bardzo. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 40-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung z czterordzeniowym procesorem w klasie energetycznej A+. Już za 1799 zł. Mediamarkt.pl. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Być lepszym od samego siebie. To istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale